Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag, den 21.2.2016. Vi har med Masail al-Jahiliyyah at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayri al-anam Muhammad ibn Abdullah. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليهم بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه ومنه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد Vi er nået frem til nummer 65, side nummer 125. تعبدهم بترك الطيبات من الرزق تعبدهم deres tilbedelse بترك at forlade الطيبات de gode gerninger من الرزق الطيبات alle de gode ting som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem er de provision som Allah gav et værd af sine egne slaver. Han siger, at ta'abudahum betarkik akli at-tayyibati min al-rizq, at de forlader de gode, som Allah har givet dem, og tarki zinatillahi, lati akhraja li'ibadihi, at forlader de tøj, som Allah subhanahu wa ta'ala har lagt til sine slaver. Menneskene generelt, når de prøver at opfinde noget, så prøver de at gøre det på en måde, som de, som de selv synes er logisk. Og Allah subhanahu wa ta'ala udfører, hvad der er bedst for mennesker. Det er derfor Allah i surat al-A'raf, vers nummer 31-32, han siger, Ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjid. O Adams folk, tag jeres tøj og jeres pyntninger. Og hvis man kan sige det sådan der, at zina, det er tøj. Tag jeres tøj, når I er i nærheden, eller når I kommer eller ankommer til et sted, hvor I skal tilbede Allah, bliver kaldt masjid, der hvor man laver sujud. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا Spis, drik, men lad være med at overdrive. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Allah subhanahu wa ta'ala kan ikke lide dem, som overdriver med at benytte sig af de overflødige ting. قل من حرم زينة الله هي كما اتسوى ذم ها جوت اتيها تشوي سم الله سبحانه وتعالى هلا يديك يا سعور مه تل ادفع حرام سي هي ذم ها جوت ديس تشوي تل ادفع حرام التي اخرج لعباده سم الله سبحانه وتعالى هلا ديها تشينغ وافخام فسين سلاوه والطيبات من الرزق og de gode ting ligesom frugter, dadler, mad, dyr så siger Allah والطيبات من الرزق hvem har gjort at de gode ting som Allah har skabt for jer så I kan spise til at være haram قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة sig til dem det her er til de fasttroende i dunya, i det her liv, khalisah, ren for den ved dommedagen. Kadhalika nufassilu al-ayati li qawmin ya'lamun. Og sådan illustrerer vi tingene til folk, som forstår det. Hvis vi kigger, så kan man sige, hvorfor er den der ayah blevet nedsendt? Hadith ibn Abbas, som med hensyn til asbab al-nuzul for det vers, er, at der har været folk, som af araber, som lavede tawaf, som gik rundt om Kaaba nøgne. Og så kvinderne også, ikke kun mænd. Og det er derfor, de tog alt. Og det er derfor, de sagde, når man laver tawaf, så skal man adskille sig fra alt fra dunya. Så deres ibadah har været at de vil gerne ligesom være fri fra alt materialer, fordi materialerne kan være beskidte, men de ønsker, at Allah subhanahu wa ta'ala siger dem rene. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer disse folk at sige, hvem har sagt til jer, at Allah har gjort den her zina til at være haram? Hvem har sagt til jer, at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort de gode ting af de rene til at være haram, som I kan spise? Og det er derfor, kvinder ofte gik rundt nøgne, og så sagde de nogle sjer. Al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu, wa ma bada minhu fala uhilluhu. Og selvom de rendte rundt nøgne rundt om Kaaba, så sagde de, nu er der noget, man kan se af hendes aura. Og selvom man kan vise det, det er noget af det, eller halvdelen af det, eller noget af min aura, men det er ikke ens betydende med, at jeg gør min aura til at være halal. Man kan se her, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, at alt, hvad der er halal at spise, er halal at spise. Man kan ikke haram gøre nogle ting, og det er derfor, ahl al-jahiliyyah, når de laver hajj, så spiste de kun dadler og så lignende. De måtte ikke spise noget, som har noget kød eller noget, som de selv slagtede. De kalder dasmut ta'am. Dasmut ta'am, det betyder noget med fedt indhold. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَكُلُوا وَشْرَبُوا. Og her, وَلَا تُصْرِفُوا. Spis og drik, men lad være med at overdrive. For at gøre tingene til at være i form af, at de er tilladt med den begrænsninger, at det ikke når til at være israf. Israf, det betyder overdrive. At overdrive med alt. Nummer 66. Ta'abuduhum bil muka'i wa tazdiya. Ta'abuduhum bil muka'i wa tazdiya. At ta'abud, at tilbede. Bil muka'i, det er al-buka'. At græde. والتصديه التصفيق اتكلاب. Hvordan kan man tilbede Allah ved at græde og ved at klappe? I surah al-anfal vers nummer 35 Allah siger: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Deres ibada omkring huset, og det er al-Kaaba, illa muka'an wa tazdiya. De græd, wa tazdiya og klar. Fadhuqul adab, så skal I smage straffen. Bima kuntum takfurun, hvad I bærer af kufur. Hermed kan man sige, muka'a, det var faktisk mig, Safir, at fløjte. Det var ikke at græde, det var mig, der... At græde. Og det er det, ikke at græde, at fløjte. Og folket fløjtede, når de gik rundt ved at fløjte, og så begynder at klappe, når de gik rundt, stedet for at lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala eller lignende. Jeg retter lige igen. Al-Mukar, det er ikke at græde, det var meget, der er fejlet. Det betyder as-safir, at fløjle. Og at-tasdiya, det betyder at klappe. Så gik de rundt og fløjtede, og de gik rundt og klappede samtidig. Hvis vi kigger på, hvad er det, man skal lave, når man laver tawaf. Når man laver tawaf, så laver man dua. Og dua, det betyder en form for salat, kaldelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor man kalder Allah omkring et eller andet sag, eller man laver tasbih til Allah eller lignende. Men det her gruppe, eller det her folk, de gik rundt og fløjtede, og de gik rundt og klappede. Og det er derfor Allah beskrev, at deres ibadah, en form for ibadah, salatahum, og salat her, det er en form for dua. Den der salat, betydning af en form for dua, som de gjorde for Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, og dem er der en del af, sofisterne. Så hvis der nu om dag, deres ibadah er i form af noget andet, hvor de står og klapper, eller bevæger sig, eller laver en form for ibadah, som er højere projageret end hvad islam håndterer med hensyn til qiyam al-layl eller lignende. Og det her, det er ikke noget, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, eller noget, som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaldte os til, at vi skal udføre. Og hermed kan man sige, at det her blev kaldt i sharia, sawtu shaitan, det er lyden af shaitan, at fløjte, og så at klappe. Og derfor nogle ulema siger, at det er ikke tilladt at klappe, og det er ikke tilladt at fløjte, men der er ikke nogen bevis på det andet end den ayah, hvor Allah subhanahu wa ta'ala ligesom siger om deres ibadah, om at fløjte er haram, det kræver et bevis, og at sige at klappe er haram, det kræver også et bevis. Men i surat al-Isra, vers nummer 64, Allah subhanahu wa ta'ala siger til Iblis, Wastafziz, opfordre man istata'ta minhum bisawtik, dem som du kan med din lyd. Wajlib alayhim bikhaylika wa rajlik. Det betyder, at du skal ligesom udfordre dem med alt hvad du kan, med dine heste og dine fødder, washarikhum, og du skal være sammen med dem, fil amwali wal awlad, med deres penge og deres børn, wa'idhum, og lov dem, wama ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura, hvad shaytan lover dem er ikke andet end gurur. Og hvad er gurur? At love dem noget, som de tror, de vil gå i opførsel, og alligevel gør det ikke. Og Allah subhanahu wa ta'ala, nogle af mufassirin siger, at det her, de taler om al-ghina. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika, qalu al-ghina. Og derfor nogle ulema siger, at det her, de indikerer, at alt, som har ikke noget med ibadah, det er, hvad shaitan opfordrer folk til, at skal udføre. Og når de udfører det, så er det et tegn på, at de udfører noget, som ikke er islamisk. Nummer 67. An-nifaq fi al-aqidah. Nifaq i aqidah, dem er der en del af. Og desværre er det sådan der, at der er en del mennesker, der bærer nifaq i aqidah. Og nifaq i aqidah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Og nifaq i aqidah er noget, som opstår hos nogle folk, desværre. Hvordan? De opstår på den facon, hvor folk ligesom skælder sig selv, at de har iman, de har iman, men alligevel deres iman er ligesom, de provokerer noget andet. Og de er faktisk fint. Og deres iman er ligesom modsætning, hvad en mu'min har. Og det er derfor, han brugte den her faktisk sætning, hvor han siger, da'wahum al-iman inda al-mu'minin, fa'idha kharaju bil-kufur, alladhi dakhalu bihi. Da'wahum al-iman inda al-mu'minin, de siger, at de har iman ligesom alle fasthune, men når de viser noget had, så kommer man til at vise det klart og tydeligt. Og det er derfor, at nifaqu fil aqidah, at de bærer had mod ahlul islam. Hvordan? Der er mange mennesker desværre nu om dagen, der viser islam. Der viser islam. Siger la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alhamdulillah osv. Tayyib. Så spørger vi ham eller hende. Hvad siger du med hensyn til al-ilmaniyya, sukralism? Er det her et svært spørgsmål, jamen sharif? Vi spørger vedkommende med hensyn til al-ilmaniyya, inden vi henter en palæstinenser. Vi siger til palæstinenseren, vi siger til kurderen, vi siger til tyrkeren, vi siger til somali, vi siger til alle de her folk, som stammer fra alle mulige afstamninger. Hvad synes I om sukralism? Synes du, at din stat skal følge al-ilmaniyya, sukralistiske stat, så vil de fleste af dem, og det er, at du vil lade sige hvad? Ja eller nej? Hvad tror I, det vil sige? Hvad tror I, det vil sige? Ja, mashaik. Tror I, det vil sige nej? Dem, der følger PLO. Dem, der følger PLO. Palestinian Liberation Organization. Hvad siger de? De siger selvfølgelig, vi skal have en almania stat. Ladinia. Det vil sige, jeg ønsker ikke, at din bliver indblandet i staten. Din er noget individuelt, og så stat er noget helt andet. Khalas. Faslud din an al-haya. At skille mellem livet og religion. De er to forskellige. Hos dem. Og det er faktisk en nifaq i aqida. Fordi de her folk har ingen din. Altså hvis du går hen og prioriterer, hvad er det de prøver at sige? Allah subhanahu wa ta'ala siger i Quran, inni al-hukmu illa lillah. Allah subhanahu wa ta'ala har offeret os til, at vi skal kalde til hans din. Så kommer nogen og prioriterer noget andet end Allahs din. Så det er faktisk at sige, khalas. Yahud og kristne og Yahud og Nasara og muslimerne, de omgås under et flag, under et sektion, og det er hvad? Det er at være palæstinenser, at være kurder, at være somalier, at være en eller anden nationalitet, fordi deres opfordringer er på basis af nation. Og det er det, der gør det til at være farligt, wal a'udhu billahi min Allah beskytter os. Så en nifaq i al-aqida, hvor du ved, folk viser islam og realiteten, deres aqida er skjult med kufur. Og det kan man hurtigt se det. Nummer 68. Du'a'uhum an-nas ila ad-dalal bighayri ilm. Du'a'uhum an-nas. Du'a'uhum an-nas ila ad-dalal bighayri ilm. Kal folk til misvejledende ting uden ilm. Og hvem er det, der gør det? Hvem er det, der kalder folk til at dalal misvejledende uden ilm? Ved I, hvem der kalder folk til dalal uden ilm, ja, mashaykh? Hvem? Ved I det ikke? Alt det her, som kalder sig selv shuyukh, nu om dag. Ja, også inden for islam. Naam, selvfølgelig inden for islam. Du'a'uhum an-nas ila ad-dalal bighayri ilm. Nu en person, for at han bliver kaldt sheikh. Klem med dakhila. Aywa, det var det der. Falske lærte, falske ulema, falske shuyukh, falske folk, som tager Kitab al-Tazahud, det vil sige bogen af Zuhud, hvor de prøver at vise, at de er Zuhad, Ubbad, Qawwamina bil-layl, Suwama bil-nahar, og alligevel, de kalder folk til falskhed. Eksempel. Ikhwan al-Muslimin. Jeg giver et eksempel, Ikhwan al-Muslimin. Hvad er det, Ikhwan har ført folk til i Egypten? Og før Egypten, Tyrkiet, og før Tyrkiet, Algeriet, og før Algeriet, Jordan, og før Jordan, alle de muslimske lande. Hvad er det, Ikhwan har misvejledet folk til? Når du tænker dig frem, så kan du se, hvad Ikhwan al-Muslimin har gjort ved den her umma. Lige fra Abd al-Nasrs tid, eller al-Faruq, da de opstod Ikhwan, til dagens dato, så har Ikhwan altid haft præget, at de vil gerne føre en islam, som er i mild form. De vil altid... Er det Abu Hamza? Er det Abu Hamza? Abu... Nå, okay, tøj. Vi skal lige være sikre. Og det er derfor, er det vigtigt for os, det er helt jo. Du er tilgivet, Abu Rikhan, han siger, du er tilgivet, mashallah. Hvis du kigger på Ikhwan al-Muslimin, så har Ikhwan ført et leg med din. Er det ikke rigtigt, eller I skal være med i det her, ja, mashaykh. I er nødt til at forstå det her. Jeg giver et eksempel. Nu står vi med hensyn til musik. Hvis vi skriver musik, så siger vi musik halal eller haram. Musik, ha, det er simpel, ha. Musik, halal eller haram. Hvis vi kigger på det, er musik halal eller haram? Musik hos alle de tidligere har været klar og tydeligt, at det er haram. طيب. Hvornår kom musik til en diskussion? Og det er bare et eksempel i noget, som ligger langt væk. Vi snakker ikke aqidah. Nu snakker vi ahkam. Så går, skal jeg nok trække jer tilbage til aqidah. Hvad er det, Ikhwan har gjort til at føre til, at musik kan blive halal? De sagde, at musik er halal, når de fører folk til, at de skal ligesom bekæmpe for islam, og du sætter nogle anashid og nogle ting med musikalske instrumenter for at danne Hamas. Udfordringen, du sætter det her. طيب, اختلاط. De siger, اختلاط er de lappet to. Hvordan? Nu snakker vi ahkam. Jeg er ikke gået over i aqidah endnu. Så siger vi, hvad er ikhtilat? Sammenblanding mellem kønnerne. Så siger de, na'am ya akhi. Ikhtilat asluhu haram. Men der er maslaha. Hvordan? Yani, når søstrene og brødrene er sammen til at bekæmpe om en sag, så er det godt, at de er sammen. Så kommer det ikke, fordi de arbejder for islam, så fitna vil ikke opstå. Det er nummer to. طيب, nu, når det er ahkam, så går vi tilbage til aqidah. Hvad er aqidah? Vi sagde med hensyn til, hvordan vi skal føre islam frem. Naam, selvfølgelig. Wallah, du har studeret det her, sheikh. Brødrene opfra mere med kvinder til stedet, selvfølgelig. De begynder at svede, og de får fingrene til at ryste. Hvis vi kigger på aqidah, hvad er det, Ikhwan har gjort med hensyn til aqidah, som har sat tvivl hos os? Ikke hos os som personer, men har sat tvivl hos mange andre. Og de har ført til, at mange syuk er faldet i deres. Også dem, som kalder sig selv salafister. Også dem, som blev opfordret til at være aqidah syuk. Demokratier. De sagde, vi vil gerne opnå islam via syrk. Og det er det, vi arbejder efter. Så de har ført masser af ting og sager som en ødelæggelse for muslimerne, så muslimerne gled i det her bane. Nu! Mange muslimerne kæmper for demokrati mere end de vil kæmpe for islam. Wadha, har I forstået det? Det er ligesom det vigtige, at I forstår, hvor starter tingene. Og det er derfor, at de her folk er med til at ødelægge islam mere end de gavner islam. Så er der nogen, der siger, at Ikhwan har nogle gode ting. Jeg har ikke sagt, at Ikhwan ikke har nogle gode ting. Men jeg har sagt, hvordan Ikhwan har været med til at ødelægge. Hvordan har Ikhwan været med til at ødelægge? Nummer 70. Al-makru al-kubbar ka fi'li qawmi Nuh. Al-makru al-kubbar. Faktisk, det er meget sjovt at så se, hvis du kigger i surat Nuh, det vil sige al-makr, ved I hvad makr betyder på dansk? Makr, makara, yamkuru makran. Hård modighed. Er det ikke tayyib? Den kender jeg ikke. Hård modighed. Planlægge, ja, kibr, nej ikke kibr. Det er ikke selve kibr, men det betyder al-kabir, det vil sige den store. Men vi siger, når Allah siger surat Nuh, vers nummer 22-24, وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. De har planlagt en planlægning, som er stor. وَقَالُوا, de sagde, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعْغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Lad være med at efterlade jeres guder. Lad være med at efterlade Waddan, en af deres guder. وَلَا سُوَاعًا, en af deres guder. وَلَا يَغُوثَ, en af deres guder. وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Alt det her. وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا. Og det her, de har tilbedt den, og det er dem, som har ødelagt det. Og det er derfor, bare så du ved det, det er en privat undervisning. Så du må gerne lytte. Det, men vi løfter ikke, så du kan skrive, og prøv at tage din hånd væk, inshallah. Så hvis du vil gerne lytte med, du er velkommen, det er op til dig. Men undervisningen er for de andre, og når der er spørgsmål, så kan du stille det med de første omkring kl. 2. Så du kan bare vente, så skal jeg nok løfte de røde prik fra dig, inshallah. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. De har været med til at planlægge den en planlægning, som er stor. Og al-makru al-kubbar ihtiyaluhum fi din. Hvordan de har været med til at snyde og bedrage i din. Hvordan de har forhindret folk om at komme ind til haq. Og forhindret folk til at komme ind til Musa, undskyld, til Nuh alayhi salatu wassalam. Og hvor de har været med til at opfordre folk til at danne skade på Nuh alayhi salatu wassalam. Og det er derfor, de har sat folk, så de kan grine af Nuh alayhi salatu wassalam, da Nuh alayhi salatu wassalam skulle bygge den her skib. Og det er al-makr, al-makr, nu. Nu, hvor mange mennesker gør grin af muslimin, som udfører jihad i hele verden? Hvis nogen af muslimin taber eller har gjort noget, som har dannet skade, eller nogen, der blev taget til fange, så sidder der bare dem. Eksempelvis Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir er en gruppe, som er så falske, at de kan glæde sig til, når der dannes en skade på nogen af de muslimske mujahidiske grupper. Jeg har aldrig set noget lignende. Eller hvis der er nogen af brødre eller et eller andet, der er blevet taget, så kan man sige, at tafashi en, at de bliver glade indvendigt. Og så siger de, ja, vores metode er mere sikre. Man kan bare se deres metode, de fører til, at de bliver taget. En muslim, han er ikke sådan en, der bærer på den her måde. A'udhu billah. A'udhu billah. Og det er, de her folk i Nuhs tid, alaihissalatu wassalam, som har haft det, man kalder ihtiyaluhum fi din, snyderi og bedrageri i din, og forhindrer folk til at komme til haq, dem har vi set en del af, og det har vi faktisk i vores nation, må Allah beskylde os. Nummer 71. Halat ulama'ihim. Det er den tilstand, som deres lærte har. Hvordan? Han siger, at immatuhum imma alimun fajir wa imma abidun jahil. Deres lærte er enten, han er videnmand, som er fajir. Hvad betyder fajir? Hvad betyder fajir? Min al-fujur. Ha. I skal hjælpe mig, mashaykh. Vi skal ligesom have jer op på duberne. Hvad betyder fajir? Min al-fujur. Hvad betyder fujur? Er I gået i seng? Korrupte, det kan du godt se, ja. Alim fajr. Helt i orden. Og du kan også kalde det korrupt, og du kan også kalde det en alim, som har ingen respekt. Som ingen respekt. Som råber og skriger og siger tingene for at vise, at han er haq wa al-a'adhu billah. Wa imma abidun jahil. Eller en tilbeder, som er uvidende. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala siger surat al-Baqara, vers nummer 75-79. Læg mærke til selve sura, eller verset her, eller verserne, er med til at forklare en del. Læg mærke til, hvad han siger. أَفَطَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Håber I på, at de vil tro på jer? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Og nogen af dem, de hørte efter Allahs ord. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. Og herefter, de fordrejer den. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Efter de har forstået den, og de efter de vidste. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Når de møder dem, som siger, vi er troende, de sagde, vi er også troende. وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Når de hver for sig er alene. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم سيئة فكرة og I taler med befolkningen, hvordan har Allah har åbnet for jer, لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, så de her folk, de kommer og står over for Allah og siger, det var dem, der har lært os det her. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, har I ikke nogen hjerne? أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, hvis det ikke er, at Allah ved, hvad de har inde i deres selv, og hvad de viser frem. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, mange af dem er analfabeter, de kender ikke noget til bogen, kun hvad de tror, og det er hvad de gætter sig frem til. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, straffen vil være for dem, som skriver bogen med deres hænder, det betyder snyder og bedrager. Ændre i Allahs bog. Thumma yaqulun, herefter de siger, hadha min indillah, den her er fra Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, så de sælger Allahs ord billigt. Fawailun lahum mimma katabat aydihim, straffen vil være for dem, hvad deres hænder har skrevet. Wawailun lahum mimma yaksibun, og forfærdeligt, hvad de optjener ved Allahs ord. Læg mærke til her, vi har to grupper. Vi har dem, som kender al-haq, alligevel de prøver at lade være med at lære befolkning, og fordi at de her befolkning, hvis de ved det, at de kender til haq, så skal de stå over for Allah og sige, de her folk, de kender til haq, men de følte den ikke. Og den anden gruppe, det er dem, som de kalder sig selv ubad. Ubad tilbyder, men deres ibadah er bygget på jahl, på uvidenhed. Fordi de vil gerne tilbede Allah, men de ved ikke hvordan. Så de prøver at opfinde selv en form for ibadah. Den der er, jeg taler om Yahud, som har været med til at skrive en del af Allahs ting, som de selv har fordrejet. Yani hukum, na'am. De har været med til at ændre i Allahs verser. De har været med til at ændre i Allahs din. De har været med til at skrive nogle fatwa, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke vil godkende eller acceptere. Hvorfor? For at optjene penge via Allahs din. Og det er derfor Allah siger til dem, ved det ikke hvad Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad de bærer indvendig, hvad de bærer udvendig. Og så siger Allah, straffen vil være for dem, hvad deres hænder har skrevet. Da de hævder, at det her er fra Allah, så de køber og benytter sig af det for at købe noget med Allahs ord som en fatwa. Og dem har vi en del af. Dem som sælger nu om dag Allahs din via at sælge en fatwa til hakim, en fatwa til leder, en fatwa til statslige personer for at vise at de er på haq. Yahud har skiftet Muhammeds udseende i bogen, hvor Allah har beskrevet ham, at han er lys, og han er rib'atun min al-qawm. Rib'a, hverken høj eller lav, og så lidt bred i det. Så har de skrevet, i deres ændring af Torah, de har skrevet, han var mørk, og han var høj. Og de har skrevet, de har ændret på ayat al-rajm, stigning. Det der vers, som fortæller dem, som udfører zina, som er giftig, skal stines. Så har de lavet på noget, der hedder At-Tasrim. At de bliver slået med Waraq al-Jarid og bliver sat på æsel, og så skal man bevæge dem ned i bazaren, så folk kan se dem. Og så skal man gøre deres ansigt til at være mørke. Og det her, da de sad og læste fra Injil, da Muhammad sallallahu alaihi wasallam har dømt i henhold til deres bog, fordi det er Allahs hukum, så sagde han Ar-Rajm. Og Rajm var ikke engang nedsendt på Muhammad s.a.w. på det tidspunkt, fordi han sagde, vi skal dømme henhold til jeres bog. Og så blev de bestenet, de der to Yahud. Fordi de troede, at Muhammad, de kunne nære ham, wal'iyadu billah. Men Allah subhanahu wa ta'ala har vist Muhammad s.a.w. hvad er al-haq, så de her Yahud fik tabt. Så deres ulema, og de nuværende ulema, det Det er derfor, at imam imam ibn Taymiyyah, han siger, al-alim, ham al-alim, som skjuler al-haq, og gemmer det, og ikke fortæller sandheden, han ligner al-yahud, han ligner ahbar al-yahud. Og han siger, alayhi rahmatullah, al-abid, alladhi ya'budu Allah, min ghayri basira wa tabsira, ham som tilbeder Allah, uden viden, uden noget som helst, han ligner al-nasara, han ligner al-nasara, han ligner præsterne, wal-iyadhu billah. De er majanin. De er sindssyge, fordi de ved ikke, hvad de laver. Hver kirke har deres egen måde at tilbyde Gud på, som de hævder og siger. Og det er derfor, de hele tiden kontinuerligt kommer med noget nyt. Wal-iyadhu billah. Wal-iyadhu billah. Nummer 72. Za'mihim annahum hum awliya Allah. Yahud. De har sagt, at de er Allahs hånd på jorden. Og de er de udvalgte folk. Og det er derfor, za'muhum annahum awliya Allah min duni nas. De er de bedre folk, og de er Allahs venner, og de er, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har valgt på den her. Allah siger, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا. Allah fortæller i surat al-Jum'a, vers nummer 6. Og dem, som er blevet yahud. Og hermed kan man sige, Allah subhanahu wa ta'ala udfordrer den til at sige, hvorfor er I blevet yahud? Fordi den kaldelse, som Allah subhanahu wa ta'ala kaldt menneskerne til, er al-islam. Og ikke, at man skal ligesom være yahudi, eller kristen, eller noget andet. Man skal være muslim muwahhid. Muslim muwahhid og ikke andet. Og det er derfor, sagde Yahud altid i surat al-Ma'idah, vers nummer 18, Nahnu abna'u Allah wa ahibba'u. Vi er abna'u Allah, Allahs barn, wa ahibba'u, hans mest elskede. Men her, Allah subhanahu wa ta'ala udfordrer disse Yahud, at de skulle komme med et svar. Og det er derfor i surat al-Baqarah 111, hvor Allah siger, لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. لن يدخل الجنة. Det er det, hvad de sagde. Og det er det, hvad de hævdede. Og det er derfor, de sagde, لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. Når man er هودا, så er يهودي, så kommer man ind til الجنة. Men så siger Allah, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Tilka amanihum. Allah siger, at de har hævdet, at ingen kommer ind til Jannah, medmindre man er kristen eller jøde. Så siger Allah, tilka amanihum. Det er deres håb. Qul hatu burhanakum. Kom med jeres bevis. In kuntum sadiqin. Hvis I har et bevis på det. Bala man aslama wajhahu lillah. Her, dem som underkaster hans ansigt til Allah. وهو محسن وهو han gør det i form af ihsan, ydmyghed. فله اجره عند ربه, han får belønning hos sin skaber. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ingen frygt for den, og de skal ikke være ked af det. Og hermed kan man sige, at de her folk, de er med til at danne en form for skad. Hvorfor? Fordi nogle dage, der er altid nogle grupper, der siger, vi er den sande gruppe. Vi er en gruppe, som følger al-haq. Nej. Der er alamat. Der er tegn. Så alle dem, som følger de her tegn, er med på den der gruppe. Det er ikke bare et navn, som du kan delegere dig selv til det. Er I med? I skal ikke være underkastet, at det er en folk, som har et navn, som kalder sig selv et eller andet, så du ligesom henvender sig, bare jeg er med den, så jeg er med i befri. Nej. Vi har en titel, du følger. Ma ana alayhi wa ashabi. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger, det er jeg er på, og mine discipler. Så når du og jeg og enhver følger det her, så får vi succes. Ellers ikke. Yahud, alayhim min Allah, ma yastahiqun. Hvor Yahud al-Madina, de skrev til Yahud Khaybar, in ittaba'tum Muhammadan ata'na. Hvis I følger Muhammad, så vil vi ligesom følge ham. وَإِنْ خَلَفْتُمُوهُ خَلَفْنَاهُ. Hvis I går i modsætning af ham, så gør vi. فَقَالُوا نَحْنُ أَبْنَاءُ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ. Vi er sønnerne af Khalil al-Rahman, Ibrahim. وَمِنَّا عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَالْأَنْبِيَاءِ. Og blandt os er Uzair. Han er Guds søn, og han er blandt profeterne. وَمَتَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ فِي الْعَرَبِ. Siden hvornår er profetighed eller profeti er hos araberne? نَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ مُحَمَّدِ. Vi er bedre, eller det er os, der skal have profeti end Muhammed. Hvorfor skal det ligge hos araber? وَلَا سَبِيلَ إِلَى اتِّبَاعِهِ. Og vi skal ikke følge ham. De her folk, de prøver ligesom at danne det, man kalder et samarbejde mellem Yahud al-Madina og Yahud Khaybar. Ved at sige, يعني hvis I vil følge ham, så følger vi ham også. Det er ligesom udfordring. Udfordringen er en form for løgnhed. Fordi de her folk vil ikke følge Muhammad selv. Og det er heller ikke mening. Men de vil gerne ligesom se, om de andre er også med på sporet. Og Yahud er Yahud. Og nu om dagen, der er mange, som har de samme tendenser som Yahud af disse shiukh. Som deres lommer er fyldt op med penge fra staterne. Hvis du kommer til dem og så siger, ham der Tarot, han har solgt Allahs din billigt, så vil de sige til dig, Uzu billahi ya sheikh, lav tawbah. Du ved ikke, hvor mange umrah ham der har lavet. Du ved ikke, hvor mange hajj han har lavet. Saudiya. Se på Saudiya, når du taler om deres Tarot. Så hvordan, hvilken svar du vil få ud af det. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ma'ida faktisk gør grin af Bani Israel. Fordi de sagde, nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u. De sagde, vi er Guds sønner, eller vi er Guds børn, og vi er mest elsket af Allah. Så siger Allah, قل, og Muhammad siger til dem, falima yu'adhibukum bidhunubikum. Hvorfor Allah straffer jer med jeres sønner? Bal antum bashar. Mimman khalaq. Men I er skabninger, som Allah har skabt. Hermed kan man sige, at mange mennesker nu om dagen siger, vi er de skabte folk. Rafida, shia. I kender alle sammen rafida, shia. Gør ikke det? Er nogen af jer, der ikke ved, hvad rafida er? طيب, hvad siger rafida? Rafida siger, vi er de udvalgte. Vi er udvalgte til at være shi'atul imam Ali. Yani, Allah har valgt dem, at de skal sige Ali radiyallahu anhu. طيب, ja, men. Sige ham. Radiyallahu anka, ja, Ali. Sige ham. طيب. Hvad er det, du gør for at sige ham? Vi tilbyder hans barn. طيب, mere. Hvad gør du mere, ja, khi, طيب. Hvad er det, du gør? Vi tilbyder hans barn. Vi opløfter Ali så højt op, så Ali og Allah konkurrerer. طيب, og hvad sker der så? Så falder Allah, og så overstiger Ali, wal'iyadu billah. Kan I følge mig? Jeg var shaykh. Wallahi, jeg gør det, prøv at gøre det, så I er så simpelt, så I kan forstå det. Det de shia ofte gør, er, at de vil gerne sige Ali. Så har de sige Ali. De begynder at tilbyde deres børn. Bi'akhib, tilbyde deres børn. Hvad gør du så mere? Vi ophøjer personen højere end profet. طيب. Nu har jeg løftet Ali højere end Muhammad. طيب. Hvad gør jeg? Okay. Over Muhammad, det vil sige tæt på Allah. Så skal han være. Så siger de, Ali er Allah, Allah er Ali. Kan I følge mig? Tingene trækker sig. Når du ikke har noget, som holder fast i, med hensyn til, hvilken bevægelse du foretager dig. Og det er derfor, at mange mennesker har ingen kontrol over, hvad de gør. Og det er derfor, at mange af disse grupperinger ofte... I kender al-Ahmadiyya. Kender I ikke al-Ahmadiyya? Kender I al-Ahmadiyya al-Qadianiyya? Det blev kaldt al-Qadianiyya. Ved du, hvordan al-Qadianiyya startede? De startede ikke med kufur. De startede med at sige, ham der Ghulam Ahmad, han er bare murshid. Bagefter så blev han... De kalder ham ikke al-Masih, de kalder ham Mubashir. Og så bagefter så siger de, nej, han er ikke Mubashir. Hvad han så? Han er ham der kommer i akhir zaman. Hvad de kalder, subhanallah? المهدي. تكلم المهدي. سيف نعم. سيف نعم هنأجي المهدي. هنأجي المهدي. فهنصه هن المسيح. طيب. هن المسيح. طيب. سيف نعم هنأجي المسيح. هن النبي. هن بروفيت. طيب. هن أي بروفيت. سيف نعم هن بدنا البروفيت. طيب. سيف هن بدنا البروفيت. هم الله أعبنا. يعني تي هتخرجت من سلام ألسم أوهول مودت والعياذ بالله. يلا نمط خيال الفياس. دعوة محبة الله مع ترك شرعه. دعواهم محب المهدي. المهدي المنتظر. مهدي مهدي تسيا أتهم المهدي. مهدي نعم المهدي المنتظر تسيا فاس هم مبشر وصل أسب بيفت مهدي. دعواهم محبة الله مع ترك شرعه فطالبهم سبحانه بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دعواهم تاسكال سئع تاسكال سئع أتألسك الله مل أتفلال هنس دين سسيا الله. Hvis I siger, at I elsker Allah, så skal I følge ham. Så vil Allah elske og tilgive jeres synder. Og Allah vil er tilgivende og barmhjertig. قال الحسن وابن جريج. حسن وابن جريج sagde, زعم أقوام على عهد رسول الله أنهم يحبون الله فقالوا يا محمد. Der har været nogle folk i Muhammeds tid, som hævdede, at de elsker Muhammed. إن نحب ربنا. Vi elsker vores Gud. فأنزل الله تعالى هذه الآية. Så har Allah nedsendt den her آية. Der er også en anden. Ibn Abbas رضي الله عنه قال وقف النبي على قريش في المسجد الحرام. محمد صلى الله عليه وسلم stod over for قريش i حرم المسجد. وقد نصبوا أصنامهم. Og de har opstillet deres statuer. وعلقوا عليها بيض النعام وتيها ليسم ست ايغني فرستوس وجعلوا في اذانهم النشوف وتيها سكت رين سم اعلاو اقول ايرني بوديسه بوديسه ستاتوا وهم يسجدون لها وتيلاو عباده تلبس تلم. قال يا معشر قريش. محمد صلى الله عليه وسلم ساي او قريش بفولكني لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد كان على الإسلام. I har gået i modsætning, hvad jeres far har sat kaldelse på, og det er Ibrahim og Ismail kaldte til islam, og det var islam han kaldte til. Allahu Akbar. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, dem som elsker Allah subhanahu wa ta'ala, skal følge al-haq. Og al-haq er al-islam, og alt andet er ikke acceptabel. Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, da han sagde i hans digte, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha, udfører du sønner for din skaber, hvor du viser, at du elsker ham. Dette er for en kaldelse, vægtning, som er badi'a. Allahu Akbar. Det er overdrivende. Hvis din kærlighed er sadiq sand, så har du accepteret og fyldt ham. Da ham, som elsker, vil følge og adlyde. Derfor, når I læser ofte om folk, som siger, Allah, ja, sheikh, min hib Allah, vi elsker Allah. طيب, hvorfor lytter du ikke efter, hvad Allah siger? Wallah, ja, sheikh, jeg har ikke tid. Ja, akhi, læs mig det salli. Hvorfor beder du ikke? Wallah, ja, sheikh, ana bedde at salli. Jeg vil gerne bede, hvis du ved godt, vi har travlt. Ja'ni, jeg går på arbejde, og jeg tjener penge, halal, haram, du er godt mix mellem to. og min kone gør det ikke lettere for mig, og mine børn er, wal'iyazu billah, du kan selv se dem. Jeg kan godt se, at dit liv er fuldstændig rablende sindssyg, men det er noget, som du selv har skabt, ja habibi. Og derfor, hvis du er blandt dem, som elsker din skaber, så vil du lægge din jabha, din pande, ned på jorden, så du kan tilbede ham. Så du kan spørge Allah om hjælp. Men siden du ikke er med til at føre ibadah til ham, så er det fordi du ikke kan lide ham. Wallahi, jeg vil gerne tilbede Allah, men jeg har ikke tid. Hvorfor? Wallahi, dunya har travlt. Han har ikke noget imod at sidde på en café fra morgen til aften. Og han har ikke noget imod at løbe efter tilbud, efter den ene tilbud, efter den anden tilbud hele dagen. Men han vil ikke lave ibadah til Allah på 2 minutter. Hvad kalder man det her? Wallahi, hos mig det er hykleri. Hos islam hykleri. Og hos de andre, de kalder fuld iman. Allah al-musta'an. Men alligevel, der kan være nogen, som er fyldt op med synder, og alligevel elsker Allah, men de skal bestræbe sig for at komme af med den her synd, som de selv er faldet i. Nummer 74, som vi slutter af med. Tamannihim ala Allah ta'ala al-amani al-kadhiba. De har det, man kalder en lovning. At Allah subhanahu wa ta'ala har lovet nogle ting, som de selv har opstået. I surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Kan du ikke se til nogen, som har fået en del af bogen, altså viden af bogen, يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. De blev indkaldt til Allahs bog, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, for at dømme blandt dem, ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. Nogen af dem vender ryggen til. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. En del af dem siger, nej, vi skal ikke have Allahs ord til at dømme blandt os. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا. Fordi de her folk sagde, لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Vi bliver straffet kun nogle få dage, hvor vi får ild. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Og det er ligesom en person, der lyver, يعني for eksempel han siger, خلاص i morgen får jeg 100.000. Og så sidder han spændt, i morgen jeg får 100.000. Det er ham, der har startet en løgn, og det er ham, der tror på det, at i morgen kommer der, at han får 100.000. Her siger Allah, وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Og de har ligesom haft gurur, indvendighed, som de selv har dannet på noget, som de selv har opdigtet, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Hvis du kigger, Ibn Ishaq alayhi rahmatullah og hans gruppe, som har hævdet, eller som har sagt, at Ibn Abbas, hvor Muhammad s.a.w. dakhala Rasulullah bayt al-midras ala jama'ati min yahud. Muhammad gik ind til midras, hvor der var en gruppe af jøder. Fada'ahum ila Allah. Han kaldte dem til Allah. Faqala al-Nu'man ibn Amr wal-Harith ibn Zayd, ala ayy din anta ya Muhammad? To yahud sagde til Muhammad, hvilken din har du? Så sagde han, ala millati Ibrahim wa dine. Jeg følger Ibrahim og hans din. Qala, de sagde begge. Fa inna Ibrahim kana yahudiya. Han sagde, Ibrahim, han var jød. Fa qala lahuma Rasulullah. Fa halumma ila at-Tawrah. Fa hiya baynana wa baynakum. Kom, lad os nu have kigget på Tawrah. Det står mellem os to. Fa iyana alayha. فَأَيِّنَا عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَيَا الْآيَا. Så sagde Muhammad s.a.w. Kom, lad os nu kaste os tilbage til Tawrah. Så har Allah nedsendt surat Al-Imran, vers nummer 23-34. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Han kaldte dem til, at de skal vende tilbage. Nå, røg. Hvad med nu? Hvad med nu? Kan I høre mig? Hej. Så hermed har Allah nedsendt den her vers, så de kunne vide, hvad det er. 3. Vi er nået frem til nummer 75. Det tager vi næste gang, inshallah. Ittikhad qubur salihin masajid. Barakallahu fikum, jazakumullahu alkhair. Hvis I har nogle spørgsmål, så værsgo. Har I nogle spørgsmål, så skriv det ned, inshallah. Book, velkommen tilbage. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv det.